En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede. I grew up in the Hawkeye State with the combine on every corner. Like a labyrinth plate of gold God made from soil and air and water. You go to bed at 9 o'clock and you're up again at 4. Mama's cooking breakfast and daddy's giving chores. Way back home where the north folk roam with a spirit like no other. It's row after row of American gold. Mothers, sisters, fathers, and brothers. It's different in this country. It's peace and love and corn. Thank God that I'm from Iowa. Thank God that I was born. There's a half a million acres here and the city's far away. Once I thought of leaving, but this is where I'll stay. 'Cause you don't find folks that love like this. You can't find folks this warm. Thank God that I'm from Iowa. Thank God that I was born. Velkommen til kampagnesporet. Jeg har stadigvæk ikke David Trads med mig. Ingen ved, hvor han er. De samme rygter, som florerer før om Davids forsvinden, florerer stadigvæk. Det sidste, man har set, er ham at billede, hvor han står i moshpitten til en reggae-koncert, tydeligvis uden at nogen kan, at de omkringstående kan komme i kontakt med ham. Vi ved ikke, om vi nogensinde ser ham i kampagnesporet igen, men indtil da lader vi som om, han stadigvæk er en del af det her program. Og David, hvis du er derude, kom hjem nu. Det er ikke sjovt længere. Jeg kan også se på dine mere og mere besynderlige tweets og andet, at du har brug for at komme hjem til Danmark. Men vi skal videre med programmet, for sådan er det jo her. Nogen skal gå på arbejde. Sådan er det ikke for alle på venstrefløjen i Davids tilfælde, men for andre, der går vi på arbejde. Der skal jo laves et kampagnespor, og uden David er det jo svært, men jeg har fået hjælp i dag af Niels Bjerg Poulsen. Velkommen til dig, Niels Bjerg Poulsen. Tak skal du have. Lektor ved Center for Amerikanske Studier Syddansk Universitet. Og ikke forsvundet. Og ikke forsvundet endnu. Har du været meget i Iowa? Nej, jeg har faktisk kun været der 2 gange, tror jeg. Jeg har været på Herbert Hoovers bibliotek, som ligger langt ude på landet. West Branch, Iowa. Så jeg har aldrig været til The Iowa State Fair og spist frityrestegt smør og alle de andre dejlige ting, man kan få. Det må vi have lavet om på, ja. på et tidspunkt. Men du har været der nok til at have set Iowa i sådan omfang. Man siger jo som regel, når man skal forklare amerikanere, hvordan Danmark ser ud, så siger man til dem, it's Iowa with a coastline. Ja, præcis. Så er du enig i det? Ja, både og. Der er også de der, jeg synes, bundegårdene ser lidt anderledes ud. De ligner sådan en, som Fætter Guff arbejdede på. Det er meget store gårde. Mit barndoms Anders And-bladet med, og der er de der, og kornsiloerne ser lidt anderledes ud. Men, og så er der en masse majsmarker, ikke? Men ellers så kan jeg godt se ligheden. Jeg var i Iowa City, vil jeg sige. Det er jo tit sådan nogle universitetsbyer er lidt anderledes end andre provinsbyer, ikke? Så jeg ved ikke, om jeg ikke også var i sådan et lille enklave, som måske var mindre Iowa, end hvis jeg havde været der i anden sammenhæng, end for at læse amerikansk historie. Iowa er jo, jeg kan huske første gang, jeg kom til Iowa, lå jeg kørt rundt. Det er jo bløde bakker, og så er der langt mellem husene. Ja. Der bor 3 millioner mennesker i Iowa. Den første gang, jeg lå og kørte rundt i Iowa, tænkte jeg, hvor bor alle henne? Ja. Og jeg lå og kørte rundt, fordi jeg skulle deltage i et caucus for første gang i mit liv. Og det er jo derfor, vi taler om Iowa. Kan du ikke sætte ord på, hvad er det for en placering, og hvorfor har Iowa den placering, det har i amerikansk politik? Man taler altid uforholdsmæssigt meget om Iowa i forbindelse med præsidentvalg, og længe, længe inden, og alle kandidater længe inden, der er nogen som helst, der stemmer om noget som helst, så kører de rundt i Iowa og trykker alle folk. Jeg tror, Iowa og derefter New Hampshire, der er stort set ikke nogen indbygger i de stater, der ikke når at trykke alle kandidater i hånden, fordi Iowa er den første stat. De har simpelthen, så vidt jeg ved, faktisk skrevet ind i deres statsforfatning, at de skal være først. Så hvis nogle af de andre stater prøver at lægge deres primærvalg eller caucuses tidligere, ja, så rykker Iowa også bare deres længere tilbage. Så der er så stor fokus, fordi for mange kandidater er det den første prøve på, om de ikke bare kan føre nationalpolitik ved at lave tv-reklamer, men også føre sådan detailpolitik ved at trykke en masse mennesker i hånden og få et politisk gennembrud der, som så forhåbentlig giver dem et boost videre til de næste stater i primærvalgene. Og man kan sige, Iowa er jo sådan en stat, som altså lige nu er det vel sådan, at mange ser på de her målinger, især det demokratiske felt, hvordan står de forskellige kandidater. Ja. De eneste målinger, man jo bør interessere sig for, det er, hvordan står de forskellige kandidater i målinger i Iowa? For det er der, nogen af dem bliver begravet. Der sker i hvert fald noget andet, når man enten vinder eller ikke vinder i Iowa. Vi så i 2008 Hillary Clinton, til sin store overraskelse, faktisk tabte til Barack Obama. Og Edwards, og blev nummer 3. Så efter at have været næsten erklæret som den på forhånd sikre vinder, så skete der noget i Iowa. Ja, det er jo et godt eksempel, 2008. Ikke? Der sker to ting. Obama viser, at han rækker ud over sin egen etniske gruppe, fordi Iowa er 90% hvid. Ja. Og du kan ikke vinde i Iowa som en afroamerikansk kandidat, hvis ikke du appellerer til hvide. Det er simpelthen umuligt. Præcis. Og Hillary Clinton havde en glaskæbe, som man skrev. De to ting, så man kan vel sige, at uden Iowa, så ville 2008 sikkert have set helt anderledes ud. Ja, og Obama holdt en takketale, da han vandt, hvor han de første ord, han sagde, var "They said this day would never come." Ikke? Altså, alle vidste, hvad han talte om. Lige den præcis. Her enorme overraskelse. USA ville aldrig vælge en sort præcis som deres kandidat, eller en præsident på et tidspunkt. Og en ting var, hvis han først havde vundet i South Carolina, som er en meget større stat, men til gengæld har en meget, meget stor del af de demokratiske vælgere af sorte i South Carolina. Men den omstændighed, at han kunne vinde allerede i Iowa. Vi har set nogle kandidater, som siger, jeg egner mig ikke så godt til Iowa, eller jeg egner mig ikke så godt til New Hampshire, så jeg vil først for alvor sætte ind, når vi når ned til syden eksempelvis. Og det har tit vist sig at være en rigtig, rigtig dårlig strategi. Man skal på en eller anden måde også vise, at man kan klare sig i Iowa for at få det skub videre. Så Iowa var vigtig, og den var også vigtig, fordi den viste, hvad Obamas strategi var, også at satse på de her caucus-stater. Og det er måske noget, vi skal forklare, hvad et caucus er, og hvordan det er anderledes end et primærvalg. Ja, der er flere måder at afholde primærvalg på. Rigtig mange forskellige. Men sådan helt grundlæggende er den store forskel, at enten kan man gå ned og stemme, eller også stemmer man via caucus-systemet. Det er vel sådan den store forskel. Og caucus fungerer på den måde. Jeg har deltaget i et i Iowa. Ja. Det foregår ved, at man samles nok til, at man har en gyldig gruppe til et caucus. Ja. Og så ringer man ind til partiet og siger, vi står 31 mennesker her i Hendersons køkken, og vil gerne lave et caucus. Kan vi godkende til det? Og så klarer man det per telefon, hvis der er det, der hedder precinct captains derude, som er sådan nogle kaptajner, kalder man dem, der går rundt på vegne af de forskellige kandidater og holder sådan nogle opstillingsmotiverende stillertaler, hvor man sådan repræsenterer. Og hvis der er nok af dem til stede, så bliver man godkendt, og så går et caucus bare i gang. Og det viser mig meget godt lige præcis, at i en stat som Iowa, der er det vigtige, det er nedefra op. Det er at kunne organisere et netværk og have støtter helt nede på det der, altså nærmest på ja, for der er, hus for hus. For der er flere tusind caucuses. Ja. Det kan man jo regne ud, når jeg har stået i køkken med 30 mennesker. Så det er ikke gjort med, at man indrykker tv-reklamer og bruger pengene ligesom på hele staten. Man bliver simpelthen nødt til at have folk, frivillige og andre, som så er dem, der taler ens sag på de der mange forskellige fordi caucuses. Fordi man fysisk ikke kan nå at tage rundt og besøge mig. Det er også derfor, vi ser nu, at der er kandidater, der har været i Iowa nu i måneder. Ja. Beto O'Rourke. Ja. Har satset alt på, at han kan lave i en Iowa surprise, ja. Må man sige. Ikke? Elizabeth Warren er også et godt eksempel, som virkelig har udviklet et godt netværk af folk, af frivillige i en stat som Iowa. Og det er mindst lige så vigtigt, som hvor mange penge man har skrabet ind til at indrykke nationale reklamer og andet. Fordi hvis det, man kommer ud af Iowa med, er en dårlig historie, som vi talte om før med Hillary eksempelvis, svagere end forventet, man behøver måske nogle gange ikke engang at vinde. Det, at man klarer sig bedre end forventet, giver en eller anden form for momentum. Men det gælder vel generelt i primærvalg, ikke? Jo. Men man kan sige, at Iowa har i stedet... Der er noget specielt ved Iowa. Iowa peger tit på den forkerte. Ja. Det er tit den forkerte, der vinder Iowa, hvis man ser på hvem, der forkert i den forstand, hvem vinder til sidst. Ja. Der har de tit ramt ved siden af skiven, ja. Men der, hvor de mere har en afgørende rolle, det er, at de begraver kandidater. At der er nogle kandidater, der kommer så ud af Iowa med så dårlige historier, ja. At de har svært ved at fortsætte til de næste primærvalgstater. Og man kunne jo i den ånd se på Hillary Clinton og sige, altså faktisk kom hun stærkt igen. Senere, det var på sin vis også en bræt opvågnen for hende, at hun blev nummer tre i Iowa. Og efterfølgende, vi så jo, Obama allerede havde fået et markant forspring i nogle af de første stater, men til sidst i valgkampen, den kom jo til at vare rigtig, rigtig længe, før det var afgjort. Der vandt hun jo mange stater, men især de her caucus-stater havde Obama virkelig organiseret sig godt i, hvilket kom bag på Clinton-folkene. Der er andre caucus-stater end Iowa, og det var særligt de stater, han fik et forspring. Og hvis man hvis vi nu skal gå lidt videre med hvad Iowa er for en stat, så kan man sige, at Iowa er en landbrugsstat med nogle bycentre. Men det er man skal appellere til nogle vælgere, som ikke er som amerikanere er flest. De er mere hvide end andre. Der er meget få afroamerikanere. Vi er i Midtvesten. Det er en landbrugsstat. Der er heller ikke ret meget industri i Iowa. Der er en lille bit smule. Jeg tror, de laver John Deere-traktorer i Waterloo og deromkring. Ja. Der er ikke... Altså, det er og så er der et punkt, der altid kommer op. Det er etanol. Etanol, ikke? Som altså kornsirup eller majssirup, som det hedder, som stort set bliver hældt i alt amerikansk mad, ikke? Fordi man indgår sådan nogle aftaler... Det er derfor, har jeg ladet mig fortælle, at en cola nogle gange smager anderledes i USA, end den gør i Europa, og burgerbrød og alt muligt. Når man kigger på listen over, hvad der er i fødevarer, så er der corn syrup i, ikke? Og etanol er et spørgsmål. Ja, det gør man så i tanken. Ja, etanol er en af de brændselsformer, som politikere altid skal sige et eller andet fordelagtige om, medmindre de beslutter sig for at være meget... principfaste at sige til Iowa, at vi synes altså ikke, det er en god idé at subsidiere etanolproduktion. Men det er sådan et spørgsmål, som nærmest er begrænset til Iowa. Og man kan sige, hvis man... Før i tiden var det sådan, at det at komme dårligt ud af Iowa var historien om, hvordan du som politiker ikke må starte din kampagne. Ja. Så alene af den grund var alle politikere for etanol, altså korn, der bliver brugt til at lave benzin med. Men mindre man så kommer til sydstaterne, der vil man se på mange tankstationer, at vi har pure gas, hvilket betyder, at vi har ikke puttet etanol i. Iowa bliver også kaldt for The Hawkeye State, som er sådan, at mange amerikanske stater har et øgenavn. Ja, det har de vel nærmest alle sammen, ikke? Og, jo, ja. Og Hawkeye State skyldes, at en af de indianerstammer, vi har været lidt inde på før, fra Algonquin sprogstammen, lever op ved de store søer, Sauk-indianerne, de bliver fordrevet, langsomt bliver de presset af omstændigheder, krig mellem England og Frankrig, og interne rivaliseringer mellem indianer, så bliver de, drager de mod vest og kommer til Iowa, og nogen påstår, at Sauk-ordet for smuk er det Iowa-navnet er afledt af, men i hvert fald navnet Hawkeye kommer fra deres mest berømte høvding, Sauk-indianerne, der hedder Black Hawk. Så du tror, de måske har sagt, ej, hvad? De har sagt noget, der skulle være Iowa, og det bliver så til staten Iowa. Men der er mange, der ingen ved præcis, hvor navnet kommer fra. Alle er bare enige om, at det nok har rødder i indiansk eller fransk på en eller anden façon, fordi Iowa ligger jo også i den del af USA, hvor franske pelsjæger er kommet meget tidligere end nogen andre europæer til den del af landet. Og så har Iowa jo en lang tradition for at have meget med Danmark at gøre. Rigtig mange nordiske immigranter tager til Iowa. Og hvis man er Iowa, som alle andre stater i Midtvesten, så er Iowa domineret af tyskere. Omkring 40% af borgerne i Iowa i dag har rødder i Tyskland, og Iowa var i mange, mange år en overvejende tysktalende stat. Store aviser i Iowa og så videre ville have annoncer og ledere på tysk og så videre, men omkring 2% af indbyggerne i Iowa har rødder i Danmark, og det er as good as it gets i USA. Så hvis man vil finde en stat, den stat, der er mest dansk, så er Iowa... Også, min amerikanske familie, onkel Herlof og tante Lydia, Aunt Lydia, var fra Iowa, så jeg har også haft forbindelse. Vi havde dem på besøg en gang imellem. Så du har holdt den danske... De danske rødder, eller Herlof havde Herlof, ja. Men det er den danske stat, selvom den, hvis man skal se på, hvilke skandinaver der er flest af i Iowa, så er det nordmænd. Hvis man skal være... Der er omkring 6-7% af befolkningen i Iowa kommer fra Norge, men det er, som så meget andet i Midtvesten, så er navnene på tingene, på byerne og steder osv., så er de enten indianske eller tyske rødder. Ja. Der er meget af det på de kanter. Hvis vi skal lidt se på og gå videre med Iowa... Hvordan ser feltet ud i Iowa? Fordi hvis man sidder og kigger på de her meningsmålinger over Iowa, så har vi jo egentlig kun en 4-5 kandidater, der ser ud til at kunne få et valg, der er rimelig nok til, at man overlever Iowa. Ja. Altså, i øjeblikket har vi jo stadigvæk vel et felt på 24 demokratiske kandidater. Det er jo demokraterne, vi taler om gang, ikke? Selvom der er en eller to udfordrere til Donald Trump og folk, der siger, der kan nå at komme flere til, så er det reelt kun demokraterne, vi taler om i denne her gang i primærvalgssammenhæng. Og det har jo været det her historisk store felt, og en del af dem bliver sikkert siddet fra længe inden vi når frem til Iowa, må vi se frem til. Allerede nu med tv-debatterne, den næste, der finder sted i september måned, der er der to kriterier sat op. Man skal have haft mindst 2% opbakning i 4 meningsmålinger, så vidt jeg husker. Og så skal man have 130.000 individuelle donorer. Og i øjeblikket er der, så vidt jeg ved, 9 ud af de her 24, der har kvalificeret sig til den næste debat. Og så kan man diskutere, at man kan i princippet godt fortsætte som kandidat, selvom man ikke er med i de her tv-debatter, men det er virkelig, virkelig op ad bakke, og formodningen må være, at de fleste falder fra, inden de overhovedet når til Iowa. Men lige i øjeblikket drøner mange af dem altså så rundt, og der har lige været den store Iowa State Fair, som er sådan en vigtig indikator, måske også for nogle af kandidaterne, for om der det har nogen gang på jorden, at de fortsætter. Vi så forleden en af kandidaterne, John Hickenlooper fra Colorado, som droppede ud. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han ellers var tvunget til at spise alle de der frityrestegte ting i Iowa. Men i hvert fald kunne han se meningsmålingerne, han lå konsekvent på omkring 0%. Det er ikke et godt sted, ikke? Jeg kan som politiker sige, der ønsker du ikke at være. Nej. Så det kommer sikkert til at ske for flere af dem. Og så kan man sige, når først feltet er tyndet ud, så er det også efter Iowa, lad os nu bare, hvis vi spår som meningsmålingerne siger, så har vi 5 kandidater efter Iowa. Ja. Det er sandsynligvis Elizabeth Warren, det er sikkert Bernie Sanders, så er det Joe Biden, så er det Kamala Harris, og så er det Pete Buttigieg, måske Beto O'Rourke. Den sidste 5'er bliver mellem de to, ikke? Ja. Og medmindre der sker et eller andet helt overraskende. Og lige nu er det Buttigieg, der står til. Og man kan sige, at der er de også mere lokale kandidater. Der er Amy Klobuchar fra Minnesota, men hun har ikke rigtig rykket sig nogen steder i meningsmålingerne. Ellers ville hun være en kandidat, der sikkert ville gøre sig godt i en stat som Iowa. Men jeg tror, alt andet lige, der ser vi også nogle af kandidaterne. Måske snarere er kandidater til at blive vicepræsidenter eller noget andet. Man kan sige, hvis en af de her kandidater klarer sig rimeligt i Iowa, men ikke godt nok til at fortsætte, så vil man. Altså, logikken er vel den, at man kommer til Iowa, og så kommer de næste primærvalgstater, og så kommer vi ned på, at der kun er en 4 kandidater, som har en realistisk mulighed for at køre til mål. Men den måde, man så fordeler valgmænd på nu i primærvalgstaterne, gør, at vi kan meget vel se, at de 4, der kommer ud af de første 3-5 stater, der afholder primærvalg, og især kommer ud af Iowa, de kører hele vejen til mål. Ja. Fordi man kan opbygge politisk magt ved at hårde valgmænd til man skal mødes senere og afgøre, hvem der skal være den endelige præsident. Og der sker så nogle andre ting denne her gang undervejs. Blandt andet, Californien har rykket deres primærvalg op. Californien er en kæmpe pulje af valgmandsstemmer, men i primærvalgene har det typisk ligget så sent, så det nærmest var afgjort, inden Californien for alvor kom til at spille. Jeg kan ikke huske, at vi har haft noget valg, hvor Californien var vigtig i primærvalgssammenhæng. Nej, ikke sådan rigtigt. Men den er pludselig en af dem, vi skal begynde at kigge på. Men vi skal stadigvæk have sådan den sædvanlige rute. Ja, Iowa og New Hampshire skal vi tale rigtig meget om. Man skulle måske lige nævne en enkelt ting, som er stærkt overvurderet. Der er noget, der hedder The Iowa Straw Poll, der bliver taget ligesom før det rigtige primærvalg. Så bliver der lavet sådan en straw poll, som efterhånden er blevet sådan en fuldstændig kommerciel ting, hvor man laver et slags prøvevalg, og så diskuterer medierne meget resultatet af den her Iowa Straw Poll. Og den udmærker sig ved, at de sidste 3 gange eller sådan noget, der er det vist, at de udpegede den forkerte vinder, Ron Paul, den libertarianske kandidat, formåede at erobre den der Iowa Straw Poll. Og gangen før, så vidt jeg husker, blev George W. Bush erklæret for vinder, og så viste det sig efterfølgende, da de talte op, at det var i virkeligheden Rick Santorum, der havde vundet. Har jeg ret i det, var det ikke? Jo. Ja. At det var i virkeligheden ham, der havde vundet, og han fik så ikke det boost ud af den der straw poll, som han egentlig havde fortjent. Han lå nok også et sted i partiet, hvor det var svært at udvide basen mere. Han var evangelical-kandidaten, som nok mest var med for at få politiske indrømmelser mere end selv at få en karriere. Nu kommer jeg var det i selve caucusen, der blev genoptalt? Det var den der straw poll, ikke, så vidt jeg husker. Jo, straw pollen blev genoptalt. Ja. Og det var, den havde han egentlig vundet, ikke? Ja. Ja. Sådan husker jeg det også. Ja. Ellers må der skal nok være en lytter, der korrekter os. Der husker også, der korrekter os. Hvis det ikke er sådan, det er. Hvis vi skal se lidt på demokraterne, sådan sådan helt overordnet som parti, de står jo sådan et lidt prekært sted. Der er sådan, de har forskellige muligheder, og især Nancy Pelosi og Stine Højer og nogle af de der lidt Clyburn, de der lidt ældre typer i partiet, også Joe Biden, forsøger at trække dem lidt i en retning, men der er meget klart nogle andre skred på vej i partiet. Mm. Det er altså, de har måske en ønskemodstander på mange måder i Donald Trump, men som parti er det bestemt ikke afgjort, hvilken retning demokraterne skal gå i. Nej, altså, det er min klare fornemmelse, at man tit overdriver modsætningsforholdene inden for det demokratiske parti. Jeg tror, en ting, der er meget karakteristisk i alle de her spørgsmål, hvor man taler om det, og det er også et spørgsmål eksempelvis om, hvorvidt demokraterne skal presse på for at føre en rigsretssag mod Donald Trump. I alle de spørgsmål er det slående, at ingen taler om, hvordan republikanerne forholder sig til det her. Er det et problem for republikanerne, hvis der bliver ført en rigsretssag? Fordi man regner med automatisk i kongressen, at hvis man fører en rigsretssag, så vil stort set alle republikanere stemme imod at dømme Donald Trump i en rigsretssag. Medmindre der kommer et eller andet helt nyt ind i billedet. Så det alt sammen bliver en diskussion om, hvorvidt demokraterne skal føre en rigsretssag, de sandsynligvis ikke vil vinde, hvor de ikke vil få præsidenten dømt, om de skal føre den, fordi det er principielt er vigtigt, fordi det er det, kongressen burde gøre, som nogen hævder, eller om de skal tænke politisk taktisk og sige, ja, egentlig kunne vi føre en rigsretssag, men det er politisk dumt at gøre det, så derfor vil vi ikke gøre det, vi vil hellere bare lave undersøgelser, og så vil vi lade vælgerne afgøre det om et år. Og der er en skillelinje inden for partiet. I øjeblikket ser vi flere og flere medlemmer, og nu faktisk et flertal af demokrater, som støtter, at man fører en rigsretssag. Men det modparten siger er, det er ikke interessant at vide, om dem, der er i sikre demokratiske distrikter, er parate til at føre en rigsretssag, fordi det vil deres egen constituency, deres kernevælger, ja, gerne have. De synes selvfølgelig, skal der føres en rigsretssag, og det er på høje tid, den bliver ført. Det, der er interessant, er dem, der er valgt i de distrikter, som er svingdistrikter, ikke? De distrikter, hvor de risikerer at tabe genvalg, hvis de skubber på for en rigsretssag. Hvis man siger lidt firkantet, så kan man sige, at der er, man hører mange demokrater sige, det rigtige ville være at lave en rigsretssag, bare for at vise, at vi presser en præsident, der tydeligvis har uorden i papirerne, og uorden i mange andre ting, så meget vi overhovedet kan. Men der er en anden gruppe, der siger, at hvis vi gør det, så gør vi ham til en martyr, og almindelige vælgere vil ikke kunne forstå det, at vi risikerer at tabe de her svingdistrikter. Præcis, og hver dag kan du se debatter mellem eksperter, der siger, hvis ikke demokraterne fører en rigsretssag, så taber de præsidentvalget næste år. Og så den anden halvdel, der siger, hvis de fører en rigsretssag, så taber de valget næste år. Og det i virkeligheden handler om lidt, er det vigtigste for demokraterne rent strategisk at mobilisere kernevælgere, ligesom Donald Trump udelukkende mobiliserer sine kernevælgere. Er det vigtigste at få basen med, og forlanger basen, at man fører en rigsretssag, eller er det vigtigste i virkeligheden at gøre teltet lidt større? Og ja, præcis, og ikke skræmme potentielle vælgere væk, altså vælgere, som måske stemte Obama i sin tid, men så stemte på Donald Trump. Og i det perspektiv har du så nogle kandidater, som slår sig op på, at de kan appellere til vælgere, som måske kunne finde på at stemme republikansk. Blandt andet ellers. Joe Biden. Det er jo, Joe Bidens store slagnummer er, at han kan vinde arbejderklassen tilbage til det demokratiske parti. Ja, og der er nogle tal, der viser, at det her, han er ikke helt skæv på den der. Nej. Så det er et spørgsmål, om man mener, det er den vigtigste vej til valget. Det er det, vi har også et helt felt, selvom de så ikke klarer sig så godt, af sådan midtvestkandidater, eller Steve Bullock fra Montana, som siger, jeg har vundet i en stat, som overvejende er republikansk, og alligevel har jeg kunne få folk til at stemme på mig. Eller Amy Klobuchar fra Minnesota, og nogle af folkene fra Colorado, samme type argument, jeg kan vinde i en lilla, eller måske endda rød stat, fordi En stat, hvor man har vælgere, der ikke har lange uddannelser tit, og som er mere socialkonservative end basen af det demokratiske parti. Ja. Det er den type der. Ja. Og så har man jo hele den gruppe, som blev i den grad frastødt af Hillary Clinton, da hun for jeg ved ikke hvilken gang blev fanget i at kalde Trumps vælger for the deplorables. Ja. Den gruppe, som dele af det demokratiske parti bare har afskrevet som USA's racister. Ja. Er det nogen, man forsøger at få ind i sit telt, eller brænder vi bare dem ned sammen med Trump. Det er vel den debat, det handler om. Præcis, og en stor del af det ender så med at gå tilbage til en analyse af, hvad skete der i 2016. Altså, var det det, man kalder the perfect storm? Var det en demokratisk kandidat, Hillary Clinton, som ikke var populær nok til at få basen ud og møde op og stemme dem sorte vælgere, for eksempel i stater som Michigan, som havde stemt Obama, som ikke rigtig gad at komme og stemme på Hillary Clinton? Var det en kombination af det samtidig med e-mail-sag og FBI's genåbning af sagen og alle mulige faktorer, der lige præcis på det tidspunkt, da der var valgdag, gjorde det muligt for Donald Trump at vinde snævert i tre stater, Pennsylvania, Wisconsin og Michigan, hvor han tilsammen vandt med 76.000 stemmer, selvom han på landsplan fik 3 millioner stemmer færre. Og hvis det er din analyse, så kan du måske sige, så behøver vi ikke at strække os så langt for at appellere til hvide arbejdervælgere, fordi det er alligevel en svindende del af det samlede vælgerkorps. Men hvis du har den anden analyse, at det vigtige og vejen til en sejr er at vinde... Hov, for søren, nu står jeg vildt af vandet. I bare entusiasme. Ja. Hvis din analyse er, at det vigtige er at vinde de vælgere tilbage, ja, så er du måske mere tilbøjelig til at sige, så er Joe Biden en mand, der kan gøre det. Og et af de her steder, hvor man lige nu kan se den her skillelinje i det demokratiske parti, det er den måde, man diskuterer gun control på. Hvor den gruppe, der siger, nu brænder vi Trump og alle hans vælgere helt ned til grunden, og vil ikke have dem ind i partiet, og appellerer slet ikke til dem. Ja. De går ind for hård gun control af føderal art. Ja. Og den anden gruppe, som godt kan se, at ja, der bliver godt nok skudt meget i det her land, nogen burde gøre noget ved gun control, men det er noget, der kan skubbe de her vælgere fra os, og det ved vi fra målinger, ja, at de kan. De ligger meget lavere i udmeldinger omkring, hvordan skal man håndtere det her spørgsmål. Men det er et meget godt eksempel, du nævner på, at jeg synes, man kan overdrive, hvor store meningsforskelle der er inden for det demokratiske parti, fordi de er enige om hovedmålet, sådan set. At alle demokrater nu er enige om en eller anden form for våbenkontrol. De er så uenige om det kun er baggrundstjeks, om man også skal forbyde bestemte våbentyper, de såkaldte stormgeværer eller assault rifles, om man ligefrem, som nogle af dem mener, skal lave et tilbagekøbsprogram og sige, nu må I ikke have de våben mere, men vi køber dem fra jer. Så der er ting, de er uenige om, hvordan man smartest gør det, men de er ikke uenige i, at det er et problem, man har alle de og her det, og så er de vel også lidt uenige om, hvor meget skal vi skrue på den føderalistiske skrue? Ja. Er noget af det her, vi skal have ud som delstatsprogrammer, eller er noget af det noget, vi... Og vinde den derude med vælgerne lokalt, eller er noget af det noget, der kræver en skarp føderal kontrol og nogle meget bindende regler fra Washington D.C.? Ja, og jeg synes, den vigtigste sag, der skiller parterne i det demokratiske parti, er i virkeligheden sundhedsforsikring, sygeforsikring, hvor du har dem, vi kalder de progressive kandidater, som Bernie Sanders, Elizabeth Warren og måske et par stykker mere, præcis som er tilhængere af det, de kalder Medicare for All, hvilket er noget af, hvad vi har i Danmark, en offentlig sygesikring. Og ikke andet. Og så har du nogen, der siger, okay, det er måske vores slutmål, men vi vil ikke fra den ene dag til den anden forbyde private forsikringer. Vi bliver nødt til at have en lang overgangsperiode, eller vi kan tilbyde en offentlig sygesikring, det der hedder the public option, og den kan så blive en slags konkurrent til de private forsikringer. Og med tiden vokser meget større, end den er i dag. Ja, og så kan folk selv vælge, om de vil beholde den, de har gennem deres arbejdsgiver, eller hvor de ellers har den fra, eller gå over på den offentlige. Og så har du de andre kandidater, som siger, Obamacare var en kæmpe ting, det er, hvad Joe Biden siger for eksempel. Det var en fod i døren. Det er bestemt ikke perfekt, men det var en begyndelse. Lad os arbejde videre på det og forbedre Obamacare, i stedet for at ligesom smide det hele ud og vente ud og sige, nu starter vi på en frisk, hvilket er stort set, hvad Bernie Sanders siger. Så det Biden-folkene, eller dem, vi kalder de moderate, vil sige til Bernie Sanders' tilhængere, det er, prøv at høre, sidst fik vi Obamacare vedtaget med én stemme. Hvad tror I, der sker, hvis vi går ud og siger til vælgerne, I 180 millioner amerikanere, der har private forsikringer, den bliver I nødt til at droppe nu, fordi nu giver vi jer noget andet i stedet for. Det siger han er politisk umuligt. Der står fronten ikke om, der skal være en sygesikring eller ej, men hvordan man får. Og vi lige skal binde tråd, inden vi lukker det her ned med Iowa og demokratiske strategiske overvejelser, så kan man vel også sige, at Iowa, altså vi har jo forskellige bud på, hvordan man gør det her. Ja. Man har Joe Biden, der ligger meget tæt på center i partiet, og meget tæt på det, vi kan kalde Obama-linjen på alle de her spørgsmål, som er en meget pragmatisk linje. Mm. Og så har vi jo nok Warren og Sanders, der har det mest radikale nybud på, hvor man bør ende. Ja. Og alt efter, hvordan, altså man kan sige, hvilke af de fortællinger står stærkest hos demokraterne, det bliver resultatet af Iowa også med til at løfte i den ene eller den anden retning. Men Niels, vi skal videre, skal have diskuteret, hvad der vil være en fair pris for Grønland. Lad os lige starte med en sang af Wynn Stewart her, der hedder I'd Rather Have America. From the icy cliffs of Iceland, I've traveled o'er the land, through the darkness of Greenland, to the islands of Japan. I've met with many people, all kinds of them you see, but I'd rather Wynn Stewart synger, at han har set mørket i Grønland og de skarpe klipper på isbelagte klipper på Island og så videre, når han er, og Japan. Han har set det hele, men han vil hellere have Amerika. Hvorfor i alverden vil Trump købe Grønland? Ja, det er jo et interessant spørgsmål. Jeg tror, han har. Og vi skal lige sige igen. Er det en vittighed, eller vil han købe det? Jeg tror ikke, det var en vittighed. Jeg tror, de rygte, det var Wall Street Journal, der jo først rapporterede, at der var folk omkring præsidenten, der sagde, at de havde prøvet at forklare ham, at det var nok ikke noget godt forslag, men han havde vendt det hele tiden tilbage til ideen om, kunne man ikke købe Grønland? Og det, der slog mig, var, at det er han jo bestemt ikke den første. Nej, man kan sige, at gøre Grønland og Canada amerikansk, har været en tilbagevendende politisk vare i amerikansk politik siden 1812. Ja, William Henry Seward, Lincolns udenrigsminister, forsøgte faktisk i 1867, hvor han jo fik købt Alaska, der prøvede man samtidig at købe Grønland og Island og de vestindiske øer, og det gik så af mange grunde i vasken der. Senere købte man så de vestindiske øer. Talen har jo været, hvis man ser på et kort over Nordamerika, og man ligesom har Monroe-doktrinen i tanken, og den tankegang, at vi skal have europæerne ud af den nye verden, så er Grønland bare, og Canada, og Alaska, og alt det, der var spansk og fransk osv. Mod vest, det var bare noget, der skulle bare fjernes og gøres amerikansk. Ja. Og det hele den her forestilling om Manifest Destiny, som jo også vokser i den her periode, rummer jo også en forestilling om, at det kan godt være, at der er nogen, der ejer Grønland nu, men det burde være amerikansk. Og inden da allerede faktisk krigen 1812, ikke, hvor mange amerikanere forestiller sig, de kan marchere nordpå og lige nap Canada, Europa, og man forsøgte, men kom aldrig længere end til de store søer. hvis vi ser sådan på i nyere tid, den her idé, altså 1946, Truman tilbyder Danmark 100 millioner dollars i guld. En frisk pris. Ja, en frisk pris. Er I hurtige, så laver vi en hurtig handel. Så vidt jeg ved, også i 1955 kom sådan nogle forhandlinger også op igen. Man kan sige, det, der er nyt, er selvfølgelig et helt andet syn på, hvad Grønland er og selvstyre, og selve ideen om at købe og sælge land er anderledes, end den var dengang de vestindiske øer blev solgt, eksempelvis. Ikke? Men i 1990'erne, og det er lidt vigtigt for at forstå Trump. Trump har jo stjålet det meste af sit politiske program fra Pat Buchanan, som var republikansk kandidat. Han er i hvert fald, de har i hvert fald begge to været kandidat for det samme parti. Ja, ja. Og jeg tror ikke, Trump har læst meget Pat Buchanan. Nej. For Trump er ikke en læsehest, men han må have hørt meget af det, Pat Buchanan stod for. Ja, præcis. Og allerede i 92 stillede Pat Buchanan op med et slogan, America First. Og det gentog han i 1996. Og en del af hans program var faktisk også, at USA skulle købe Grønland. Så eftersom Trump har stjålet det meste af det andet af sit program om immigration eksempelvis, om grænsekontrol og alle de der ting direkte fra Pat Buchanans program, så kan det være, at det med Grønland er røget med i posen, da han først begyndte at se på, hvad det var, Buchanan ville i sin tid. Tror du, der er nogen, der sætter sig ned til Trump og siger, det her, det kan simpelthen ikke lade sig gøre i virkelighedens verden? For det første er Grønland ikke til salg. Grønlænderne vil nok ikke sælges. De er et rigsfællesskab, og jeg tror, de selv tænker, skal vi blive i det rigsfællesskab, eller bare være noget helt selv? Det er ikke sådan, at tror der er nogen, der siger det til Trump? Ja, det tror jeg. Altså, eller skal statsministeren høre på det, når han er her lige om lidt? Det er jo spændende, om han sådan pludselig får en indskydelse alligevel. Det er jo det, vi tit ser, at ting, han siger og foreslår, kommer voldsomt bag på hans rådgiver omkring ham, ikke? Ting, de tænkte, de havde fået manet i jorden. Eksempelvis NATO-topmødet i 2017, hvor de havde sagt, vi har styr på det, vi skal nok sørge for. Han siger, han selvfølgelig støtter paragraf 5, musketerparagrafen, ikke? Og da han så kom og stod med selve talen, så sprang han bare det afsnit over. Fordi sådan så han ikke på verden. Så nej. Vi kan ikke afvise, at han her om meget kort tid i starten... Jeg tror ikke, man kan afvise, at han kigger dronning Margrethe, hendes majestæt, i øjnene og siger, hvor glad er du egentlig for Grønland? Ja, som hun er meget glad for. Og, ja. Og så man, jeg tror, der er det element af uberegnelighed, hvor man nogen tror, at det sådan alt sammen er en strategi, så tror jeg ikke, man skal regne med, at alt det er fuldt under kontrol, hvad hans impulser siger ham i det pågældende øjeblik, han måske skulle få bare lige lufte muligheden for. Men man kan sige, at de sidste par dage har det fyldt kæmpestort i USA, så han er måske i hvert fald blevet vaccineret mod det. Og i USA diskuterer man stadig ikke, var det en vittighed eller et seriøst forslag? Ja, det finder vi nok snart ud af. Niels, vi har lyttere, der har været meget glade for vores gennemgang af især John Quincy Adams. Men en af dem, Ulrik, har skrevet til mig, og sagt, hvorfor gennemgik I ikke Amistad-sagen? Mm. Hvorfor talte I ikke om den? Og vi kan vel ikke sige andet, end det var en slags forglemmelse, eller der var meget, man kunne have talt om, men det kan vi så gøre noget ved nu. Ja. Og for at komme til Amistad-sagen, som jo også er en film, som man med fordel kan se om den her sag, hvor vi ligesom kan belyse, hvad er John Quincy Adams' rolle i den, så handler Amistad-sagen jo også om noget andet. Og for sådan at komme derhen, så skal vi nok egentlig begynde i 1808. Mm. Det er det år, hvor USA er med til at ratificere en international aftale, der forbyder handel med slaver. Ja. En aftale, som især briterne presser meget på for at få gennemført. Og det betyder, at fra 1808 og frem, der kan man ikke længere købe slaver og få dem fragtet til USA. Det betyder ikke, at der ikke kommer slaver til USA. Det er en lidt anden fortælling. Ja. Det er vel en 1808-aftalen er jo første skridt på vejen mod, at man får gjort noget ved slaveriet som institution, men man må ikke bilde sig ind, at 1808 har haft nogen stor positiv effekt, fordi der var holdt som slaver i USA. Det var en del af den amerikanske forfatning. Man rørte simpelthen ikke slavespørgsmålet, andet end på nogle ret bizarre tekniske områder, når man skulle tælle, hvor mange der boede i de enkelte stater. Men man besluttede, at 20 år senere skulle der være et forbud mod import af slaver til USA. Og det andet er så internationale aftaler også om slaveri. Og den interne debat i USA omkring slaveriet fører jo til bandet det, der hedder Missouri-kompromiset og en række retssager, som peger frem mod alt det, der ender i den amerikanske borgerkrig, og peger frem mod, at man endelig gør op med slaveriet i hele USA, og ikke bare i, i dele af USA, og vi bliver af tidsmæssige årsager nødt til at springe Missouri-kompromiset over i dag. Det skal vi nok nå på et andet tidspunkt. Det er mere amerikansk indrigspolitik, men vi har så et slaveskib, som er et lille slaveskib, der hedder La Amistad. Mm. Et spansk slaveskib. Det har været i området omkring Sierra Leone i Vestafrika, og blive fyldt op med slaver, så er det på vej til Cuba for at sælge de her slaver i det spanske imperium. Ja, jeg tror faktisk, der må jeg lige rette noget, at slaverne er i første omgang stjålet i Afrika af portugisere, der bringer dem til Cuba, hvor slaveri er tilladt. Og der bliver de solgt på slavemarkedet, og de her 50 slaver er fra noget, der hedder Mende-folket, som vel i dag er i Sierra Leone. Og de skal så fragtes på en skonnert, hedder sådan et skib vel, fra et sted i Cuba til et andet sted i Cuba. Og skal på den der. Tur? På den tur, ja. Der gør de her Mende, fra Mende-stammen, der gør flere af dem oprør. For overtaget skibet. To flygter ikke. Kaptajnen, tror jeg, en kok, stikker af i en båd, og to fra besætningen bliver holdt som fanger. Og kaptajnen bliver slået ihjel, og to af de andre stikker af, og så har de vel styrmanden, som de så tvinger til at sejle dem hjem til Afrika. Og det gør han ikke? Nej, han får ligesom lokket dem længere og længere nordpå, så de sejler faktisk i 60 dage i det her skib. Og om det er et tilfælde, eller det er en plan, at de ikke kommer mod Afrika, men mod USA, de ender i hvert fald oppe på Long Island, oppe ved New York, hvor de så skibet bliver taget ind af de amerikanske myndigheder. Og så begynder, kan man sige, et retsdrama om, hvor Spanien gør krav på deres skib og deres slaver og siger, det er vores slaver, de skal tilbage til Cuba. Og samtidig er der amerikanske abolitionister, som vi kalder dem, altså folk, der er moralske årsager, er modstandere af slaveriet og kæmper for slaveriet. Og som ser det her som en prøvesag til at få gjort noget. Altså egentlig ikke, fordi de vil blande sig i, hvad der sker i det spanske imperium, men mener, at sagen kan bruges til amerikansk indrigspolitik. Ja, og til at tale om slaveriets moralske uhyrligheder simpelthen. Og dengang var de her sager nogen, der beskrev detaljeret om i pressen, og folk fulgte med, og man kunne simpelthen bruge det som en sag til at vække den bevægelse, som man ønskede at skulle gøre noget ved slaveriet i USA. Et helt afgørende spørgsmål er jo selvfølgelig, om vi taler om mennesker, eller vi taler om privat ejendom. Det er jo det, man dybest set taler om, når man taler om slaveri. I den amerikanske forfatning, hvor man, da man skulle bestemme, hvor mange der var, så sagde sydstaterne, vi vil have alle vores slaver talt som personer, når vi skal gøre op, hvor mange valgmandsstemmer vi skal have. Mens nordstaterne sagde, jamen, I regner dem jo ikke for mennesker, derfor skal de heller ikke tælles med. Og så endte man på det her bizarre kompromis, hvor man sagde, 3/5 talte de sorte for. Så det er sådan når man skulle regne valgmændene ud. Ja, præcis. Så det er sådan en teknisk ting, men det er dybest set det spørgsmål, man diskuterer, er de borgere, og i det her tilfælde er de spanske borgere, kan de både være slaver og være borgere på en gang? Kan Spanien kræve at få dem tilbage, hvis de ikke er spanier? Så Spanien dukker op i retssagen og siger, det her, det er indbo, og det er spansk indbo. Ja. Og I har underskrevet en traktat fra 1795, hvor hvis man får fingre i hinandens indbo til søs, skibe og materiel og så videre, så skal man bare aflevere det tilbage. Og nu vil vi gerne have vores indbo tilbage. Og med fare for at forsimple den komplicerede retssag, der kommer ud af det, så er modargumentet at sige, nej, det her er frie folk, fordi I har i strid med de gældende regler, er de blevet kidnappet som frie folk. Og underlagt tvang. Og underlagt tvang. Og det er jo... Så Spanien siger, at det her handler om rettigheden til noget indbo, og så kommer der en retssag imod Spanien, hvor det er abolitionskræfter i USA, men også med hjælp fra briterne, for briterne blander sig i sagen, og lægger pres for imod det spanske argument og siger, det her handler om international lov, og det handler om egentlig retten til selvforsvar. Og det er jo noget af det groteske, hvis vi tænker på det. Der er masser af forsøg på myteri fra slaver, der forsøger at befri sig selv på de her skibe. Det her er den eneste sag, der ender i en retssag i USA og går hele vejen til højesteret. Og egentlig handler den slet ikke om, er slaveri moralsk forkasteligt? Burde slaveri være ulovligt i USA? Den handler sådan set om internationale søfartsregler. Ja, og hvad gælder her? Men de, der fører sagen, ved jo godt, ja, at den i bund og grund, ja, handler om amerikansk indenrigspolitik. Ja. Og jeg synes, en af de her ting omkring sagen, jeg synes er altså alle sådan nogle fortællinger har sådan en nogle dele af sig, hvor man sådan virkelig, det forvagte ens interesse, det er, at de kan ikke tale med de her slaver. Der er ingen, der kan tale med dem, og så er der en professor, der går ned til docken i Brooklyn, og så har han lært sig selv, har lært at tælle til 10 på mentesprog, og det står han så og gør højt, indtil der er en af dokarbejderne, der går hen til ham, som er fra mentestammen, og siger, hvorfor tæller du til 10 på mentesprog? Og han bliver så tolken, sådan de overhovedet kan føre en sag på vegne af de her. Og der er faktisk også en 10-årig dreng, som lærer sig nok engelsk til at skrive en appel til præsidenten, som bliver trykt i avisen. Så der er også nogle af de her mentefolk, som forsøger at appellere til offentligheden med hjælp fra de her abolitionister. Det, der sker, der er to retssager. Der er den, der bliver ført først i New England, som USA's præsident Martin Van Buren så gudhjælpende går ind i og appellerer dommen, eller opfordrer til, at den dom bliver appelleret, så den ender i højesteret. Og hvorfor gør Buren det? Det gør han jo nok, fordi der er et valg i USA, hvor han selv er på genvalg. Ja, og det bliver, som du sagde før, selvfølgelig indenrigspolitik, og selve ideen om her, at en underdomstol har besluttet, at de her personer er frie mennesker, og de skulle slet ikke have været... Så sagen ryger til højesteret, og her kommer vi så til John Quincy Adams. Præcis. For det bliver for John Quincy Adams, der på det her tidspunkt sidder i senatet og repræsentanternes er repræsentanternes hus, ja, og har været præsident i USA, ja, er en gammel mand, ja, på det her tidspunkt. Han vælger at gå ind i sagen. Ja, og han er jo tidligere advokat, men han har ikke ført en sag i 30 år. Så han er meget spændt på, også om han overhovedet kan påtage sig denne her sag, ikke? Men den ender så, man kan sige, det er over for en højesteret, hvor hovedparten af dem er venligt stemt over for slaveri. En stor del af de højesteretsdommere, der sidder... Så man regner med at tabe dem. Så det forventes, at der skal nærmest et mirakel til. Og miraklet er måske John Quincy Adams. Han holder et indlæg, som er meget rørende, ja, og ikke så juridisk, men især peger tilbage på et dokument, der ikke er juridisk bindende, men er moralsk bindende, argumenterer John Quincy Adams, nemlig The Declaration of Independence. Ja. Og han procederer sin sag i 8,5 timer, så vidt jeg ved, fra højesteret. Og derefter, hans modpart skal så svare på hans indlæg og bruger 3 timer på det. Så de kommer vidt omkring, kan man sige. Men det ender med, at højesteret giver den anden domstol ret i, at de her personer er uretmæssigt blevet gjort til slaver. Det har været i strid med internationale regler, de bliver gjort til slaver, og de er uretmæssigt blevet ført til USA. Og det interessante er så, at et af modargumenterne er, jamen de amerikanske myndigheder har bragt slaverne ind, og hvis de er personer, ja, så har de altså selv bragt slaver ind, og John Quincy Adams siger, at der er ikke meget, der tyder på, at de har taget sig selv til USA for at melde sig som slaver, så at sige. At de har importeret sig selv som slaver. Så det er et åndssvagt argument, siger han dybest set. De er frie mænd, som er blevet, som ikke, som i amerikansk forstand, amerikansk retsforstand, ikke er slaver, og derfor skal de frigives. Og det, der så bliver, skal vi sige, udfaldet af sagen, for sagen ender jo som en kæmpe sejr for abolitionisterne. Ja. Bliver vel John Quincy Adams sådan sidste heroiske runde for et spørgsmål, der altid har været magtpåliggende for ham, ja. Nemlig at ophæve slaveriet i USA. Så han får en runde i manegen der, og den bliver vel i dag regnet som den vigtigste sag omkring slaveri, indtil vi kommer til Dred Scott-sagen senere. Ja, og man kan sige, at Dred Scott-sagen er det stik modsatte. Det er det store tilbagefald, for der beslutter højesteret, at slaver er ikke mennesker, de er ejendom, og derfor kan de ikke føre en sag, en retssag. Så den, man kan sige, at Amistad-sagen vinder sådan set ikke sagen. Det vender vi alle sammen tilbage til. Det var Kampagnesporet med Mads Fuglede og min gæst, Niels Bjerre Poulsen. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.